Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabımdan her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen yayın sırasında bahsettiğim konuları görsellerle, linklerle, küçük özetlerle destekliyorum. O yüzden Twitter hesabımı takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarını da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ler üzerine ulaşma şansınız olduğunu da tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün size büyülü kokusu, altın değerinde uçucu yağıyla tropik dünyanın en değerli hazinelerinden birini, öd ağacını anlatacağım. Öd ağacından üretilen tütsü ve parfümler yüzyıllardır değer görmüş. O karmaşık özel kokusuyla reçineli odunu pek çok kültürde, ruhani ritüellerde ayrıcalıklı bir yer edinmiş. Afrodizyak amaçlarla kullanılmış. Ama bugün parfüm endüstrisinde moda olduğu için maalesef yok olma tehdidiyle yüz yüze. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesine yer alan bitkilerden biri. Öd ağacı farklı kokulu ağaçlarla, sandal ağacıyla da karıştırılıyor çokça ama aslında yağmur ormanlarına özgü. Endonezya, Tayland, Kamboçya, Laos, Vietnam, Malezya, Bangladeş, Filipinler, Borneo, Yeni Gine ve Kuzeydoğu Hindistan'da yetişen Aquilaria cinsi bir ağaç. Aquilaria cinsinde Malakensis, Agalocca ve Secundaria gibi her dem yeşil 17 tür var ve bunların 9'unun öd ürettiği biliniyor. Bir ağaç yaralandığında veya mantar bulaştığında öz odunun da aloes adı verilen stres kaynaklı aromatik reçineler üreten bir bağışıklık reaksiyonu devreye giriyor. Ambrosia böceğinin içine girmesiyle ağaçların gövde ve köklerinde küf enfeksiyonu oluşuyor. Ve ağaç da o hasarları veya enfeksiyonları gizlemek, yok etmek için bir savunma malzemesi üretiyor. Ağacın etkilenmeyen ahşabının rengi nispeten açıkken savunma için salgıladığı reçine o belli bölgede ağacın kütlesini ve yoğunluğunu arttırıyor. Rengini de soluk bejden sarı, turuncu, kırmızı, koyu kahverengi veya siyah değiştiriyor. Birkaç yıl boyunca aloes denen bu kısım yavaş yavaş öz oduna gömülüyor ve sonunda öd ağacını oluşturuyor. Doğal ormanlarda aquilaria ağaçlarının sadece %7 ile %10'u enfekte olup öd üretiyor. Hinduizm, Hristiyanlık, Budizm ve İslam'ın öğretici metinlerinde oldukça saygı gören bir bitki öd ağacı. M.Ö. 1400 gibi çok erken bir tarihte Sanskritçe metinlerde kokulu bir ürün olarak adı geçiyor öd ağacının. Hindistan tarihinin M.Ö. 1493 ve 1443 dönemini anlatan Mahabharata destanında öd ağacı genellikle zenginlik, haraç ve selamlamanın sembolü olarak geçiyor. Mahabharata'nın ilk kitabında yazılanlara göre Kandav, Praşta antik kentinin insanları uzaklardan gelen ziyaretçilere şehrin her yanını yanan öd ağacının tatlı kokusuyla doldurarak karşılarmış. Bazı Budist metinlerinde, Buda'nın doğuş hikayelerinde, dini ritüellerde aromatiklerin kullanılan atıflar var bolca biliyorsunuz. Nirvana Sutra metinlerinde örneğin, Buda Nirvana'ya girmek üzereyken yaşanan olayları anlatan, öğrettiği tanımlayan giriş bölümünde aromatiklerden, kokulu bitkilerden bahsedilmiş. Bir tarifte Tathagata'nın yani Buda'nın bedenin yakılmasında kokulu ahşabın kullanımından bahsediyor. Tüm insanlar ellerinde sandal ağacı, aloes yani öd ağacı ve göksel ağaç gibi kokulu ağaçlardan on binlerce demet tutuyor diye yazar bu bölümde. Antik Yunan'da dinli ritüellerde tütsü kullanma geleneğini M.Ö. 6. yüzyılda benimsenmiş olduğunu söylüyor araştırmalar. Anabarzalı hekim Dioscorides M.Ö. 1. yüzyılda ünlü De Materia Medica kitabında öd ağacının çeşitli tıbbi özelliklerinden söz ediyor. Tütsü olarak kullanıldığını söylüyor. mide şikayetleri ve dizanteriyle akciğer ve karaciğer ağrılarını tedavi etmek için öd ağacının kök ekstraktının şifalı olduğunu da yazmış bu kitabında. Antik Roma'da bilinen aromatik bitkiler arasında gül, zambak, nergis, biber ve tarçının yanı sıra öd ağacı da vardır. Milattan sonra 65 yılında Roma İmparatoru Neron, ikinci karısı Poppaea Sabina'nın yasını tutmak için büyük miktarda egzotik tütsü harcamıştı. Milattan sonra 6. yüzyılda Bizans İmparatoru Justinian'ın Roma hukuku özeti, İskenderiye'de ithalat vergisine tabi olan 54 değerli eşyayı listeler ve bunların arasında öd ağacı da vardır. Antik Roma'ya Hindistan'da ulaşıyordu elbette öd ağacı. Ganj hafızası çevresindeki yüksek bölgelerden ve Sumatra'dan ithal edildiği yazıyor kaynaklarda. Bir makaleden yararlanıp aktarıyorum size. Arlen Lopez Sampson ve Tony Page'in History of Use and Trade of Agarwood makalesinden yararlanarak aktarıyorum kimi bilgileri size. Öd ağacının tarihsel kullanımı ve ticareti başka bir makaleden aktaracağım. Hindistan'da da zengin bir tarihe sahip. Şiir, ticaret, eğitim ve tıbbi el yazmalarında anlatılıyor çokça. Mauryan İmparatorluğu'nda M.Ö. 320'lere ait ekonomik, politika, yönetim, askeri ilişkiler ve uluslararası ilişkiler üzerine bir inceleme olan Artaşastra'da hazineye alınacak değerli eşyalardan biri olarak öne çıkıyor yine öd ağacı. Milattan sonra ilk yüzyıllarda Akdeniz'i Doğu Asya'ya bağlayan ticaret yollarının gelişimiyle mercan, inciler, değerli taşlar, züccaciye, parfüm gibi lüks malların arasında öd ağacından tütsüler de Kuzey Hindistan'dan Çin'e ulaşır. Bu yollar boyunca Çin ipeğiyle takas edilir. Çin'de öd ağacından tütsü ilk kez milattan sonra 1. yüzyılda kullanılmış. Milattan sonra 300 tarihine ait subtropikal Asya bitkileri üzerine bilinen ilk yazılı floralardan birinde reçinesinin nasıl üretildiğine dair bir bilgi de var. Tang dönemi tıbbında da geçiyor. Öd ağacından yapılan merhemler birçok farklı rahatsızlığı tedavi etmek, kötü ruhları kovmak, hatta ruhu temizlemek için kullanılmış. 12. yüzyılın sonlarında Marco Polo'nun seyahatnamesinde anladığı bitkiler arasında da geçiyor. Ürünün kaynağı tanımlanmamış ama öd ağacının Batı Çin'de hastaları iyileştirmek için kimi karmaşık ritüeller sırasında kullanıldığını yazmış seyahatnamesinde. Japonya'da milattan sonra 6. yüzyılda klasik Japon tarihinin en eski ikinci kitabı olan Nihon Shoki'nin kayıtlarında büyük bir kokulu ağaç parçasından söz ediliyor. Bu odun parçasının kaynağının Kamboçya'nın Pursat kentinden olduğu iddia ediliyor ahşabın kokusuna dayanarak. Bu ünlü tahta parçası bugün hala Japonya'da Nara Ulusal Müzesi'nin koleksiyonları arasında korunuyormuş. Öd ağacı pek çok kültürde farklı isimlerle anılıyor. İngilizcesi Agarwood, Oud, Oud, Udi Hindi ve Kutsi Bahri bizim bildiğimiz en yaygın olanları. Arap dünyasında da saygı duyulan aromatiklerden biri. Tıpta ve parfüm olarak kullanımıyla ilgili birçok eski belgede, örneğin Arap bilim insanı Kindi'nin, İbn Masavahi'nin kitaplarında aromatik maddelerden biri olarak adı geçiyor. Bin Bir Gece Masalları olarak bilinen Abbas Halifeli döneminde yazılmış kurgusal eserde öd ağacı parfüm kullanımı bağlamında çeşitli hikayelerde, dua ritüellerinde, ticarette, haraç eşyasında, statüde, kapı yapımında, kuş kafesi yapımında adı geçiyor Binbir Gece Masalları'nda. Gerçek hayattaki Halife Harun al-Raşid Binbir Gece Masalları'ndaki birçok hikaye ilham vermişti. Milattan sonra 809 yılında öldüğünde hazinesinin envanterinde 1000 sepet öd ağacı, birçok parfüm çeşidi dahil egzotik mallardan oluşan etkileyici bir liste vardı. Milattan sonra 900-1500 yıllar arasında Endülüs bölgesinde de yerel parfümcüler 5 ana bileşen olarak misk, kafur, öd ağacı, ambergris yani akamber ve safran gibi hem doğu hem batı kökenli aromatik maddeler kullanıyorlardı. Öd ağacı hikayesi hadislerde, İslam metinlerinde de geçiyor. Şöyle bir hikaye var. Adem ve Havva cennetten kovulduktan sonra Adem dünyada hangi ağacın altına sığındıysa hiçbir onu kabul etmemiş. En sonunda bir tek öd ağacı onu kabul etmiş. Yüce Hak da onu ödüllendirir ve ''Ey öd, sen ki Adem'in nuruna saygı gösterdin, Onun hürmetine seni cümle ağaçtan daha üstün kıldım ve sana pek güzel şifalı bir koku ihsan eledim. Ancak izinsiz bir şekilde onu kabul ettiğin için ateşle seni yakacaklar. Onlar seni yakmadığı sürece senden o güzel koku çıkmayacak der. Evet sevgili dinleyiciler, programın ortasına gelmişken bir müzik arası verelim. Bin Bir Gece masallarından bahsettik madem. Rimsky-Korsakov'un eseri Şehrazat'ın bir bölümünü, keman solosunu Robert Kwiatkowski'den dinliyoruz. 2-3 dakika sonra tekrar buluşacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da öd ağacını konuşuyoruz. Onun farklı kültürlerdeki etkisinden bahsettim biraz ilk bölümde. Tropikal Güneydoğu Asya kökenli olan öd ağacının uluslararası ticari bir mal olarak satıldığına dair çokça tarihsel kanıtlar da var. Medici Sarayı'nda çeşitli 17. yüzyıl seyahat hikayeleri, haber raporları ve diğer farklı belgelerden oluşan Florentin Eyaleti Arşivi'nde bir arşiv kutusunda saklanan el yazısıyla yazılmış bir isimsiz bir notta tuhaf kokulu bir ahşabın kullanımından ve ne kadar değerli olduğundan bahsediliyor örneğin. Nota göre kalamba veya lignum aloes adıyla geçen ahşap o kadar değerlidir ki Vietnam'daki krallıklardan Cochinchina'nın kralı avucu büyüklüğündeki bir parçayı özenle koruduğu hazinesinde tutuyordu. Ashley Buchanan'ın Jester Daily'de yayınlanan Agarwood başlıklı yazısından aktarıyorum size bu bilgiyi. Nguyen Lordlarında Nguyen Hong 1580'den başlayarak modern Vietnam'ın merkezi eyaletlerinin kontrolünü ele geçirdikten sonra diğer ülkelerle özellikle Çin ve Japonya ile ticaret teşvik etmiş. İhraç edilen ürünler arasında Vietnamca kalamba denen öde ağacı da vardır. Hoi An'da 15 tane satın alınan 1 pound ölçüsünde kalamba Nagasaki'de 600 tane satılabiliyordu. Nguyen Lordları kısa süre sonra kalambanın satışı üzerine bir kraliyet tekeli kurmuşlar ve bu tekel devlet maliyesinin finanse edilmesine önemli katkı sağlamış. Florentin Eyalet Arşivindeki notta bahsedilen kalambanın Medici Sarayı'nın Güneydoğu Asya'daki temsilcilerinden biri tarafından Floransa Grand Dükü'ne gönderilmiş olduğu düşünülüyor. Floransalı Medici ailesi egzotik doğa örneklerinden oluşan koleksiyonları tanınıyordu. Yüzyıllardır Asya ve Yakın Doğu'da ilaçların yanı sıra tütsü ve parfümlerde kullanılan nadir öd ağacı elbette Medici koleksiyonlarına girmeliydi. Milano'da bir merak kabininin kataloğunda Grand Duke 2. Ferdinando de Medici'nin bir tür altın sikke olan 4000 ongeri karşılığında büyük bir öd ağacı satın aldığı belirtilmiş. Yine bu makaleden aktarıyorum size. Ekonomi tarihçisi Richard Goldwaite 17. yüzyılın başında Floransa'da bir işçinin ortalama günlük ücretine bakarak Grand Duke'un sahip olduğu bu ağaç parçasını satın almaya yetecek parayı kazanması için yaklaşık 77 yıl çalışması gerektiğini ortaya çıkarmış ki bu bugün de öyle. 3 yüzyıldan fazla bir süre sonra yine dünyanın en pahalı ağaçlarından biri olmaya devam ediyor. Birinci sınıf öd ağacı kilogram başına 100 bin dolara kadar mal olabiliyor hesaplara göre. Öd ağacı elbette 17. yüzyılda İtalya'ya gelmeden çok daha önce değeri bilinen bir ağaçtı. En erken kullanımı yaklaşık M.Ö. 1500-1000 yıllarına tarihlenen eski Hindistan'ın 4 Vedası'nda kayda geçilmiş. Aromatik bitkilerin manevi önemi bu eski metinlerde vurgulanıyor genelde. Cennetle ruhsal bağlantılar kurmak amacıyla yapılan dinsel törenlerde yaşamın ruhu olan kokulu tütsülerden yararlanılıyordu. Gündelik yaşamda da soylu sınıfı parfüm olarak ya da evlerini kokulandırmak için ya da doğal şifasına yararlanmak için öd ağacını kullanmışlar. Öd ağacı ile ilişkili ritüeller Hindistan'dan başlayarak Doğu Asya'dan Güney Avrupa'ya uzanan eski ticaret ağı İpek yolu boyunca doğuya ve batıya gitmiş. Batıya doğru ilerlerken öd ağacı hem tıp hem de tütsü olarak Hristiyan İslam kültürlerine dahil olmuş. Bir yandan da egzotik bir nesne olarak Medici Sarayı örneğinde olduğu gibi merak kabinlerine de girmiş. Çin ve Japonya girişi bu kokulu maddeyi bir yıldan fazla süre boyunca dünyanın en değerli ve pahalı ağaçlarından birine dönüştürülmüş. İlk olarak 3. yüzyılda Güneydoğu Asya'dan kıta Çin'le tanıtılmış, yerel tütsü ve parfümeri geleneklerine entegre edilmiş. Güney Çin'de öd ağacı lüks olarak kabul edilip hızla önemli bir ithalat ürüne dönüşmüş. Antropolog Dina Jung'un savunduğu gibi Çin'de Budizm'in kademeli olarak yayılması, öd ağacının tanınmasını da desteklemiş. Çünkü bu öğreti genellikle kokuların pozitif değerini vurguluyordu. Budizm'in yükselişiyle tütsü giderek dini uygulamalara bağlı olduğundan üdacın önemi de artmış. 12. yüzyıla gelindiğinde Güney Çin'de ve Güneydoğu Asya'da gümüş kadar ağırlığınca değer kazanmış ödacı. Japonya'ya gelirsek 8. yüzyılda Kodo adı verilen Japon tütsü töreninde bulunmuş ve önemli bir kokuya dönüşmüş burada. Japonya'da Rajatai adı verilen ve bugün hala saygı gören büyük bir antik ödacı parçası var bugüne ulaşan. Önemli bir Budist tapınağın hazinesinde yer alıyor ve özel günler için sergileniyor. Bu ağacı Çinliler 8. yüzyılda hüküm süren İmparator Shomu'ya armağan etmişler. Evet, kutsal, altın kadar değerli bir ağaç yüzyıllardır ama bugün artık yok olma tehdidiyle yüz yüze. Bu nadir eski koku uluslararası parfüm endüstrisinde moda olduğu için son yıllarda ödacına talep de katlanarak artmış. Ödacı parçalarından yüksek kaliteli parfümlerde ortak bir bileşen haline gelmesi için sıvı altın denen uçucu bir yağ damıtılıyor. Ödağacının esansiyel yağına yönelik artan talep yalnızca fiyatlarda veya ekimde artışa ve ürün kalitesinde düşüşe neden olmakla kalmıyor. Doğal yetişen akularya popülasyonları üzerinde de ağır bir baskı yaratıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Hong Kong, Tayvan ve Japonya'daki üreticiler pazar talebini karşılamak ve ödağacı üretimini artırmak için akularya ağaçlarını kasıtlı olarak mantar bulaştırma yolunu denemişler hatta. Ödağacı üretimini artırmak, ağacın yabani popülasyonlarına yönelik tehdidi azaltma umuduyla farklı ağaçlara mantar aşılama deneyleri bile yapılmış. Çoğu Güneydoğu Asya ülkesinde yabani akularya ağaçlarının hasat edilmesi yasa dışı aslında. Ama buna rağmen akularyanın tüm çeşitleri Uluslararası Doğayı Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alıyor. Kritik tehlike altında olarak listelenmiş artık. Doğa koruyucularından Joachim Gratzfeld ve botanikçi Bayan Tan, akularya cinsini kurtarmak için yasa dışı kaçakçılıkla mücadele ederken ağaçların korunması ile geçimleri bu doğal kaynağa bağlı olan yerel toplulukların desteklenmesi arasında hassas bir dengenin kurulması gerektiğini savunuyorlar. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin her zaman vurguladığı gibi küresel iklim kriziyle bu mücadelede karbon emisyonlarını azaltmak yeterli değil. Biyoçeşitliği korumak da eşit derecede önemli. Yaklaşık 20 akularya türünün kaybının hem yağmur ormanlarının ekosisteminde hem de gıda ve geçim açısından bu ekosistemlere bağlı ekonomiler ve topluluklar üzerinde de geri dönülmez etkileri olacak. Mistik, büyülü kokusuyla nice kaşiflerin peşine düştüğü dağcı ekosistemde de yeri dolduramaz bir bitki. Ve ona atfettiğimiz anlamlarla insanın kültürel mirasında en değerli parçalarından biri olmaya devam edecek. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'da keşif yolcumuz bu hafta da buraya kadar. Ödağacını konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum tekrar. Haftaya başka bir hikayede tekrar buluşmak üzere. Sevgiyle ve duayla kalın.